sözüm, söylemene yokluğuna nece dözüm. Canım gözüm şirin sözüm, yokluğuna nece dözüm. Sen gidenin yollarına hey dikilir kalır gözüm. Söyle görüm besledeyim seni mene soranlara. Deyim mi ki inanmışsan aramızı vuranlara. Ben hiç zaman inanmadım söylenilen yalanlara. Senin kadar üzülmüşem kırılmışam olanlara. Ay ömrüm harda sana ay ömrüm. Ay ömrüm hardasan ay ömrüm. Ay ömrüm gelsene ay ömrüm. Ay ömrüm gülsene ay ömrüm. Yad elleri tutanmadım, neylesem de hiç seni unutanmadım. Toxunsan da yüreğime yenilmedim gururuma. İşlemsen nefes kimi kanım kimi damarıma. İçimde gam gülür üzüm, bir uza vermirem özüm. Hayallarım kovur beni hey seni aktarır gözüm. Sevdiğimi çekinmeden söylemişem görenlere. Hardasan ay ömrüm. Ay ömrüm hardasan ay ömrüm. Ay ömrüm gelsene ay ömrüm. Geldim ben gülsene ay ömrüm. Ay ömrüm hardasan ay ömrüm. Ay ömrüm hardasan ay ömrüm. Ay ömrüm gelsene ay ömrüm.